wasza mać 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Zapierdalam dziś po trawce na komarze. Coś nie mogę trafić na melinę. Nie ma chuja, zaraz flaszkę kupię. Nie ma chuja, zaraz flaszkę kupię. Flaszkę kupię 220 volt. Kurwa wasza mać, śpiewam dla was dzisiaj tak 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Kurwa wasza mać, coś mnie krytyka strasznie boli. Po co tutaj coś pierdolić? Trzeba wypić 5 aboli. Trzeba wypić 5 aboli. Kurwa wasza mać, 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Kurwa wasza mać, 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Który dzisiaj do mnie tu podskoczy, zarajebne zdyli między oczy. Który do mnie dzisiaj tu podskoczy, kurwa wasza mać 220 volt. Kurwa wasza mać, śpiewam dla was dzisiaj tak 220 volt. Śpiewam dla was tak. Kurwa wasza mać.